PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Zapraszamy na tanie grillobranie. Kiełbasa śląska, kilogram 19,99. A litrowy sok jabłkowy Olala 2,59 przy zakupie 3. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 maja, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prezes Jarosław Kaczyński otworzył pierwszą przedwyborczą konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Ukrainy z wizytą w Rzymie będzie rozmawiał z prezydentem i premierem Włoch oraz papieżem Franciszkiem. Będzie kontrola w sądach, które zajmowały się sprawą Kamila z Częstochowy. Dziś pogrzeb chłopca. Dobra polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego. Tak na trwającej w Warszawie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości mówił lider tej partii Jarosław Kaczyński. Po jego wystąpieniu rozpoczął się pierwszy z planowanych 10 paneli tematycznych. O działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego mówił premier Mateusz Morawiecki. Jego wystąpieniu przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jakie plany ma szef rządu? Premier zaczął od podsumowań działań rządu. Mateusz Morawiecki ocenił, że Zjednoczona Prawica doprowadziła do naprawy finansów publicznych, a to pozwoliło realizować ważne społeczne programy, jak chociażby wsparcie dla rodzin czy dla uczniów. Dużą część swojego wystąpienia premier poświęcił sytuacji na rynku pracy. Przypomniał, że za rządów PO-PSL za godzinę pracy obowiązywała stawka rzędu 3-4 zł. Wprowadziliśmy minimalną płacę godzinową, teraz ponad 20 zł. Płaca minimalna wzrosła o ponad 1800 zł, a płaca netto jeszcze więcej. Dzięki kwocie wolnej, dzięki obniżce podatku, ale płaca średnia w gospodarce polskiej urosła o ponad 2,5 tysiąca zł. Pytałaś o plany. Premier zapowiedział m.in. dalsze uszczelnianie systemu VAT-owskiego, a także uproszczenie systemu rozliczeń podatkowych. Pozwoli to dalej, jak ocenił premier, realizować wizję zrównoważonego rozwoju, który przynosi korzyści dla wszystkich obywateli. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Krajowa Rada Sądownictwa zapowiedziała kontrolę w sądach, które zajmowały się sprawą skatowanego Kamila z Częstochowy. Trzykrotnie sądy badały te kwestie, ale nie znalazły podstaw do umieszczenia go w rodzinie zastępczej. W Częstochowie trwa ostatnie pożegnanie chłopca, którego walkę o życie śledziła cała Polska. Szczegóły w relacji Krzysztofa Sławikowskiego. Kamil zmarł w poniedziałek po ponad miesięcznym pobycie w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Trafił tam z początkiem kwietnia po tym, jak został skatowany. Miał liczne oparzenia ciała oraz złamania. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej, aby nie odczuwał bólu. Chłopiec spocznie dziś na cmentarzu Kule w Częstochowie. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na godzinę 13. Za pośrednictwem mediów społecznościowych rodzina Kamila poprosiła, aby osoby, które planują wziąć udział w pogrzebie, zamiast maskotek i zabawek przyniosły po jednej białej róży oraz lampce. Podejrzany o zabójstwo 8-latka ze szczególnym okrucieństwem jest jego ojczym. W sprawie zarzuty usłyszała też matka chłopca, jego ciotka oraz wujek. Śledztwo w tej sprawie przeniesiono z częstochowskiej do gdańskiej prokuratury. Prezydent Ukrainy z wizytą w Rzymie przed południem Wołodymyr Zełenski przybył do Kwirynału na spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą, a w tym momencie spotyka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Po tym spotkaniu prezydent Zełenski pojedzie do Watykanu na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Audiencja w Watykanie odbędzie się po godzinie 15. Po rozmowie z papieżem Wołodymyr Zełenski uda się też na spotkanie do sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej. Na zakończenie wizyty prezydent Ukrainy weźmie udział w specjalnym wydaniu programu telewizji RAI Porta a Porta. Litewscy posłowie idą w ślady Polski i chcą w języku litewskim zmiany nazwy miasta Kaliningrad na litewski odpowiednik Królewca. Byłoby to odrzuceniem radzieckiej spuścizny oraz gestem solidarności z Polską, która zdecydowała się właśnie na taki krok. Dwoje deputowanych zwróciło się wczoraj w tej sprawie do Państwowej Komisji Języka Litewskiego. Z Wilna Kamil Zalewski. Poseł Wiliusz Semeszka i posłanka Paula Kuzmickienie zwrócili uwagę, że nazwa Kaliningrad jest częścią rosyjskiej narracji, która pochodzi jeszcze z czasów końca II wojny światowej. Przypominają, że Królewiec, którego nazwa w języku litewskim to Karalaucius, został przemianowany na cześć bolszewickiego rewolucjonisty Michaiła Kalinina, gdy ZSRR zajęło byłe niemieckie terytorium. Litewscy deputowani podkreślają, że czas odrzucić spuściznę sowiecką i okazać solidarność z Polską, która zdecydowała się w języku polskim zmienić nazwę Kaliningrad nakład na Królewiec oraz zaprzestać używania sztucznych nazw narzuconych przez innych. W opinii Pauli Kuzmickiej Rosja dążyła w ten sposób do tego, by były one zrozumiałe dla kolonizatorów z różnych części ZSRR oraz legitymizowały radziecką władzę w tym regionie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na południu i wschodzie będzie się chmurzyć i przelotnie popada. Poza tym pogodnie, sporo słońca, ale będzie wietrznie. W Zakopanem 14 stopni, w Krośnie, Legnice 20, w Łodzi 21, a w Suwałkach i Gorzowie najcieplej tam 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofar. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Let's go! Tylko teraz w klubie MediaMarkt dostajesz więcej! Na przykład piekarnik do zabudowy marki Bosch. Dostępny w 40 ratach za 52 zł miesięcznie. A pralka marki Whirlpool w 40 ratach za 35 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu, witamy w naszej audycji, podczas której jeździmy po świecie tak, żeby go lepiej zrozumieć. Dzisiaj w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. I ruszamy, jak to zawsze mamy w zwyczaju, na początku w pierwszą podróż. Będzie to podróż dosyć daleka. Przed chwilą usłyszałem od naszego pierwszego gościa, który jest w studiu, a jest nim rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Kłaniam się. Dzień dobry. Że ta podróż trwa 15 godzin, więc no trochę to trwa. No cóż, coś za coś. Bo nie powiedziałem dokąd. Nie, bo to jest czasami dla nas zbyt oczywiste. Coś za coś, no nie latamy teraz nad Rosją. Tak, właśnie, więc stąd większy okrąg trzeba zrobić. I o ile Polacy jeszcze na to nie narzekają, mamy przecież nasze linie do Pekinu, do Seula, do Japonii przede wszystkim. Pomysły na uruchomienie połączenia z Hanoi także ciągle wracające i do innych miast w Chinach i w Azji, o czym być może sobie porozmawiałem, bo to jest ważny element ekonomicznego dialogu, ale jest wiele państw, które narzekają na to bardzo mocno i jest to jedna z tych sankcji, z których wiele państw chce zrezygnować, jeżeli chodzi o loty do Azji, bo odkąd Rosja się zgodziła na to, żeby w latach 90. i później nad nią latać do Azji, to naprawdę bardzo usprawniło połączenie Europy z tym daleką częścią kontynentu. Wcześniej latam nad biegunem albo bardzo naokoło i latam 15 godzin, potem nawet 9-10. Tak, tak, to prawda. To jest duża zmiana jakościowa. Trzymamy kciuki, żeby te czasy wróciły. Szybszych połączeń oczywiście. Każdemu zależy. To już zależy od Władimira Putina i Rosjan oczywiście. To piekło wojny, żeby się skończyło. Ale między innymi prawdopodobnie także o wojnie na Ukrainie rozmawiał minister Zbigniew Rau ze swoim japońskim odpowiednikiem Yoshimasą Hayashim, a także był przez chwilę gościem premiera Fumio Kishidy. Z ministrem Hayashim dłużej, z premierem Kishidą krócej. I tutaj można powiedzieć, że to była kontynuacja rozmów ministra Rała zarówno z poprzednikiem ministra obecnego, jak i z obecnym ministrem, z którym widywał się już kilka razy, bo mieliśmy w ubiegłym roku wizytę szefa MSZ-u w Japonii i był on też często gościem na różnego rodzaju formatach Unii Europejskiej, NATO. Japonia, jeszcze nie wiemy jakiej rangi, ale przyśle też wysoką delegację do Wilna na szczyt Sojuszu Atlantyckiego już na początku lipca. Otwiera się w Japonii biuro NATO. Japonia oczywiście członkiem NATO nie zostanie. Ona była kiedyś członkiem innych amerykańskich formatów transpacyficznych i ma swój własny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale Japonia bardzo się mocno na to interesuje. I nie jest też przypadkiem marcowa, tutaj bardzo mocno też na antenie Trójki omawiana wizyta premiera Kishidy. My mamy z Japonią do omówienia to, co do tej pory, czyli kwestie gospodarcze, kwestie japońskich inwestycji bardzo dużej w naszym regionie, ale coraz więcej mamy także do omówienia w skali politycznej, bo i Japonia staje się coraz mocniejszym, silniejszym. Dla wielu to może być zaskoczenie, bo pamiętają o sile Japonii gospodarczej, nie zdają sobie sprawy z tego, że Japonia nawet w większym stopniu niż Niemcy nie uczestniczyła w wielkiej polityce tej wojskowej i innej. Teraz się tym elementem staje. My się wiele rzeczy od Japończyków uczymy. Oni się uczą od nas Rosji, chociaż mają ją bardzo blisko. I Sachalin, i Kuryle, i Władywostok od swojego państwa. Ale my się od nich uczymy także Azji, Chin. Bardzo wielu różnych rzeczy, które są dla nas wszystkich bardzo ważne. A czasami nie wiedzieliśmy o nich tak wiele, jak trzeba. A myśli pan, bo pamiętamy, jak jeszcze był poprzedni premier Shinzo Abe, który się z Putinem spotykał wielokrotnie, dawał mu prezenty, chciał go w pewien sposób, w cudzysłowie mówiąc, ugłaskać. Właśnie między innymi, żeby uzyskać coś odnośnie Kuryli. No, bo... Shinzo był premierem Japonii bardzo wiele lat i zapisał się w niej, zapisał się w historii tego państwa też bardzo mocno. Ale chciał pewnie zapisać się jeszcze mocniej. Chciał być tym, który zawrze traktat pokojowy z Rosją. Chciał być tym, który może odzyska część wysp kurylskich, bo przecież na pewno na całość nigdy żadnej szansy nie było. I starał się budować relacje z Władimirem Putinem, jak zresztą też wielu jego poprzedników. Ale już sam Shinzo Abe widział pod koniec swojego życia niestety bankructwo tej polityki, widział, co robi Rosja. Wspierał bardzo mocno to silne skrzydło, które jednak chce silnego powrotu Japonii do polityki światowej i myślę, że to wsparcie, przecież nie wbrew albo Shinzowi świadczone przez jego następcę Kishidę w tej polityce, pokazywało, po jakiej stronie jednak Japonia się znajduje. Że podobnie jak wiele państw zachodnioeuropejskich i innych próbowała pewnego kompromisu z Rosją, i podobnie jak wiele innych, w pewnym momencie musiała zrozumieć, że to jest chyba nie do realizacji, bo Władimir Putin ma zupełnie inne podejście do tej rzeczywistości i stanowi też zagrożenie dla bezpieczeństwa Japonii. A jakim teraz partnerem do rozmowy jest Japonia za Kishidę? Bo Kishida to jest najdłużej sprawujący, poza Yoshidą Shigeru, ale on był premierem i ministrem spraw zagranicznych jednocześnie, więc w pojedynkę szefem dyplomacji Kishida był najdłużej w powojennej Japonii. Tak, to tak samo długo był tym szefem dyplomacji, jak Abe premierem. Tak, tak. Co było wyjątkiem, bo tam... No bo Japonia rzeczywiście ma jedną wprawdzie partię z drobnymi wyjątkami u władzy, ale premierów często się zmieniających, prawie jak we Włoszech, o której będzie pan jeszcze dzisiaj mówił. To jest polityk bardzo podobny też do Shinzo Abe. Znaczy, to jest kwestia z naszego punktu widzenia bardzo ważna. Asertywny, twardy polityk, który szuka nowego miejsca dla Japonii, podobnie jak, no nie jego bezpośredni poprzednik, ale bardzo znany poprzednik próbuje to robić w sposób, który jeszcze 20 lat temu być może w Japonii by nie przeszedł. To jest kwestia silniejszej militaryzacji tego państwa, to jest kwestia budowania na nowo relacji ze Stanami Zjednoczonymi, w obydwu wypadkach bardzo dobrych. I to jest też kwestia artykułowania silniejszego interesu Japonii w Azji, ale też jednak nie jest to jakiś taki powrót do schematów, które być może historycy by tutaj by się nie zgadzali, bo tuż przed wizytą ministra Rała miała miejsce ważna podróż premiera do Seulu. I to jest też kwestia, która oczywiście Japończykom i Koreańczykom to pojedynie nie wychodzi tak, jakby tutaj w Europie to widzieliśmy, chociaż ono też w Europie złapało pewną zadyszkę, historyczne zwłaszcza, ale pokazuje, że Japonia buduje koalicję tych demokratycznych państw, które tam mają miejsce, bo też relacje z Japonią czy z Tajwanem, o którym bardzo często zapominamy w związku z polityką jednych Chin, mają dla Japonii duże znaczenie. I premier to buduje. I premier nie boi się tego bardzo mocno artykułować również wobec państw Zachodu. A wierzy pan w takie zapewnienia, że Japonia z Koreą się dogada? Bo jedną rzeczą jest komunikat medialny, wtedy kiedy... Sam piszę komunikaty medialne, panie redaktorze, wiem, że nie zawsze zgadzają się z rzeczywistością. To prawda, ale jeszcze w przypadku państw, które mają tak poplątaną historię wzajemnie i zapracowała sobie Japonia na to, żeby no, w pewien sposób zyskać dużą dozę nienawiści ze strony Korei, 40 lat okupacji, wcześniej wieki różnych najazdów i podbojów brutalnych, to były czasy bardzo brutalne. To, co widzimy teraz na Ukrainie, to było rzeczywistością jeszcze do sześcianów w tych starszych czasach w Azji. No tam nie liczono się z życiem. I Japonia za to w większości odpowiadała, Koreańczycy o tym pamiętają. I teraz nagle mamy prawie jak za naciśnięciem guzika odwrót o 180 stopni. Myślę, że nie tylko, przepraszam bardzo państwa, nie tylko teraz, ale mieliśmy go często, bo przecież już w latach 70., 80., 60. nawet Korea próbowała się z Japonią dogadywać i jeszcze w czasach dyktatury generała Parka nawet dostała coś w rodzaju reparacji wojennych. Tak, to był 65. rok. Tak, ale to ma znaczenie, bo bez tego nie byłoby po początku rozwoju gospodarczego Korei. Ale tak czy siak Japonia, nasze europejskie zwyczaje dotyczące pojednania tam nie dotarły. Japonia nie jest państwem tak chętnie dyskutującym o swoich błędach historycznych, że powiem dyplomatycznie. Przyznanie się bardzo wstępne do choćby wykorzystywania kobiet, które były zmuszane do prostytucji dla żołnierzy japońskich, prześladowane na różny sposób. Co paradoksalnie, nie chcę, żeby to źle zrozumiało, nie było jednym z najostrzejszych aspektów okupacji japońskiej w Korei. To zajęło Koreańczykom bardzo, bardzo wiele lat, ale też obydwa państwa są bardzo, bardzo świadome tego, jakie niebezpieczeństwo na nich wszystkich czeka, bo to jest niebezpieczeństwo bardzo namacalne dla Koreańczyków, ale zagrażające też Japonii, czyli pjongjangowskie, Korea Północna, i to jest kwestia sojuszu chińsko-rosyjskiego. Plato, te państwa obydwa są jednak najsilniejszymi w tej chwili proporcjami demokracji, przy wszystkich wadach też pewnie ustrojów wewnętrznych, które tam panują w tamtej części świata. Ale pamiętajmy o jeszcze trzeciej bardzo ważnej rzeczy. Ja odpowiem, panie redaktorze, porównując to do sytuacji polskiej. Mieliśmy polsko-izraelski konflikt, który pamiętamy, że miał jednak trzeciego uczestnika, który bardzo mocno nam wszystkim mówił, że nie wolno w tym konflikcie przesadzać. I także istnieje taki trzeci sojusznik dla Seulu i dla Tokio, który mówi im, że warto teraz się porozumiewać ponad podziałami, bo wbrew pozorom da się porozumieć nawet bez rozwiązania trudnych sytuacji historycznych, tylko oczywiście to zawsze jest ryzyko dla zachowywania jakiegoś wybuchu na przyszłość. Bo to są jednak społeczeństwa, w których ludzie mają coś do powiedzenia i nie można zdusić ich pamięci o tym, co się działo dziadkom, pradziadkom dla celów wyłącznie politycznych. Ale czasami społeczeństwa mądrzeją, więc mam nadzieję, że Japonia i Korea sięgną do bogatych doświadczeń pojednania. Prawdziwego pojednania, nie takiego lakierowanego. No i znowu moglibyśmy sobie pomyśleć, że cóż nas to obchodzi, skoro 15 godzin leci się tam daleka część globu, ale jesteśmy w tym bezpośrednio także ekonomicznie oraz militarnie ostatnio. Ogromny kontrakt na uzbrojenie z Korei, które Polska kupiła i czeka na sukcesywne realizowanie tego kontraktu, a także jedna z inwestycji atomowych planowanych w Polsce, która ma być koreańska, ale zastrzeżenia do technologii zgłaszają Amerykanie i tutaj sytuacja się komplikuje. No, nie mówiąc oczywiście państwu wszystkiego tego, czego mówić nie trzeba, panie redaktorze, no potwierdzam, że takie zgłoszenia Amerykanie zgłaszają nie tylko na rynku medialnym, bo to jest rzeczywiście poważny już tutaj konflikt wewnętrzny, ale to paradoksalnie znowu wrócę do tego, co mówiłem przed chwilą. Ameryka jest bliskim sojusznikiem Korei i mimo tego wszystkiego jest im dalej. To znaczy, mimo takich problemów już nie teraz historycznych, ale wzajemnych oskarżeń dotyczących nawet wręcz szpiegostwa przemysłowego, to dalej działa. A Polska na to wszystko się patrzy jako dobry obserwator, chcąc kontynuować dobrą współpracę zarówno z Amerykanami, dla których mamy tutaj miejsce, o czym dobrze wiemy, i dla Koreańczyków także to miejsce mamy. I myślę, że uda się nam wypracować taką formułę, że wszyscy będą zadowoleni, panie redaktorze. No, widzieliśmy ostatnio, że prezydent Biden podejmował z honorami prezydenta Yoon Suk-yeola. To nawet potrafi tak mówić, śpiewać. Karaoke, tak. Więc widzi pan, każdy ma w jakimś sojuszu jakiś balast. Mamy z Ukrainą ogromny balast historyczny, ale też i całkiem duży współczesny ekonomiczny, i ten sojusz budujemy. Mamy problemy z Niemcami, mamy swoje problemy. Korea ma ze Stanami Zjednoczonymi, z Japonią, Japonia z Koreą. Ale okrutni przeciwnicy polityczni zmieniają tą sytuację zazwyczaj o 180 stopni i zagrożenie chińskie czy rosyjskie tutaj bardzo wiele niweluje. No to jest dobry wniosek w takim razie, podsumowujący naszą rozmowę. Będziemy mieli bezpieczną energię z tych elektrowni, myślę, już za kilka lat. Dziękuję bardzo za komentarz. Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz. I'm only happy when it rains. Teraz czas na kolejną podróż, ale zamiast nas uda się w nią prezydent Ukrainy. Jak widzimy na ekranach, przyleciał do Rzymu, jest tam podejmowany przez premier Włoch Giorgio Meloni, a w naszym materiale, który przygotował Maciej Jastrzębski, usłyszymy o dalszych planach podróży Zełenskiego, mianowicie został zaproszony do Niemiec. W Berlinie ma spotkać się z kanclerzem i prezydentem, a w niedzielę w Akwizgranie powinien odebrać nagrodę Karola Wielkiego w imieniu swoim i całego narodu ukraińskiego. Ta nagroda została przyznana. Wyróżnienie jest przyznawane od 50 roku osobistościom, które przyczyniły się do zacieśnienia jedności Europy. Więcej o zabiegach dyplomatycznych Wołodymyra Zełenskiego usłyszymy od Macieja Jastrzębskiego. Międzynarodowi komentatorzy zwracają uwagę, że ukraińskiego przywódcy od początku wojny jeszcze nie było w Niemczech. Ostatni raz gościł w Berlinie w 2021 roku na zaproszenie kanclerz Angeli Merkel. Dla Ukrainy ze strategicznego punktu widzenia ta wizyta jest ważna, nawet bardzo ważna. Niemcy są dość wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o pomoc militarną dla Ukrainy, a przecież dysponują potencjałem przemysłowym, który może zapewnić walczącym Ukraińcom i broń, i amunicję. I tak dzięki dotychczasowym staraniom Wołodymyra Zełenskiego przy ogromnym wsparciu Polski udało się przełamać tę niemiecką ostrożność i przedkładanie własnych interesów gospodarczych nad bezpieczeństwo regionu. Więc teraz Wołodymyr Zełenski osobiście jadąc do Niemiec i odbierając tak znaczącą nagrodę może zjednać sobie większe grono niemieckich polityków, lobbystów i przedsiębiorców. Kijów od początku roku posługuje się sformułowaniem dyplomatyczna ofensywa. Mówił o tym też sam prezydent Zełenski w styczniu przed pierwszymi zagranicznymi wizytami. Dziękuję wszystkim przywódcom państw, które nam pomagają, za zrozumienie, że nadszedł czas nowych decyzji w sprawie nowego wsparcia. Wolny świat ma wszystko, co niezbędne, żeby powstrzymać rosyjską agresję i doprowadzić państwo terrorystę do historycznej porażki. I tak jak zapowiedział Wołodymyr Zełenski, osobiście odwiedzał kraje, które mogą pomóc Ukrainie wyzwolić ziemię spod rosyjskiej okupacji i wygnać agresora. Ukraiński przywódca odwiedził Stany Zjednoczone, które przekazują Kijowowi miliardy dolarów i nowoczesną broń, a później był Londyn. Wszyscy pokazaliście waszą gościnność i silny brytyjski charakter. Nie skompromitowaliście ani Ukrainy, ani waszych ideałów, ani ducha tego sojuszu. W Paryżu Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Emmanuelem Macronem i Olafem Scholzem, a następnie wspólnie z nimi poleciał do Brukseli, gdzie przemawiał na forum Parlamentu Europejskiego. Dla swoich dzieci. Podstawą naszych marzeń o przyszłości naszych dzieci i wnuków są pokój i bezpieczeństwo. Czy będzie to wszystko możliwe, jeśli nie zwyciężymy antyeuropejskiej siły, która chce ukraść Europę u nas wszystkich? Nie. Jedynie nasze zwycięstwo gwarantować będzie zachowanie naszych wspólnych europejskich wartości. Ważnym strategicznie, ale i moralnie punktem dyplomatycznej ofensywy Zełenskiego była wizyta w Polsce. To nasz kraj udziela największego wsparcia pod każdym względem walczącym sąsiadom i opiekuje się milionami ukraińskich uchodźców, o czym mówił prezydent Andrzej Duda. Jeżeli chce należeć do Unii Europejskiej, być wspólnotą Zachodu, a chce należeć do Unii Europejskiej i chce być częścią wspólnoty Zachodu, to Polska jest jej naturalnym, oczywistym partnerem. W każdym calu i w każdym aspekcie. I dzisiaj to, że mamy największy obrót gospodarczy wśród partnerów Ukrainy z Ukrainą, my właśnie, że jesteśmy największym dzisiaj partnerem gospodarczym Ukrainy. Ukraina widzi, że to jest w jakimś sensie naturalne, bo jesteśmy tym jej największym dzisiaj na Zachód sąsiedztwem. Warto odnotowania są kolejne wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Finlandii, która wspiera Ukrainę finansowo i militarnie, oraz w Niderlandach, szczególnie w siedzibie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który wydał list gończy za Władimirem Putinem jako zbrodniarzem wojennym. Nie ma wątpliwości, że tego typu wizyty, nazywane przez Kijów dyplomatyczną ofensywą, mają ogromne znaczenie dla Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nieustannie utrzymuje wysoki poziom wsparcia dla swojego kraju wśród zachodnich społeczeństw i o ile do polityków może mówić za pomocą łączy wideo, to jednak do ludzi bardziej dociera bezpośredni przekaz. Przyjechał, przemówił i zjednał nowych zwolenników pomocy, a tych już wcześniej przekonanych utwierdził w słuszności decyzji. I teraz kontynuować rozmowę o wątku niemieckiej podróży Zełenskiego będziemy z naszym kolejnym gościem, panem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Zachodniego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy jest szansa, że ta wizyta może się jeszcze nie odbyć, czy nie? To znaczy oczywiście nic nie jest do końca potwierdzone. Cały czas utrzymuje się taką atmosferę niepewności dotyczącą fizycznej obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Akwizgranie. Zapewne ze względów bezpieczeństwa. Cały czas wspomina się po prostu o możliwości pobytu online. Natomiast wydaje się, że skoro prezydent Ukrainy jest obecnie w Rzymie, spotyka się z papieżem i z głównymi włoskimi politykami, to także i w Niemczech pojawi się osobiście. To jest to oczywiście wyzwanie dla służb bezpieczeństwa każdego kraju, który przyjmuje, ale miejmy nadzieję, że odpowiednie służby sprostają temu wyzwaniu. A co niemieckie media piszą o tej zbliżającej się wizycie? Głównym wydarzeniem, takim symbolicznym bardzo, podczas wizyty ukraińskiego prezydenta ma być przyznanie Karlspreis, czyli nagrody Karola Wielkiego. I to oczywiście ma wymiar symboliczny i europejski. Dotyczy unijnych aspiracji Ukrainy, chęci akcesji, wspomnianej tutaj w materiale przed chwilą w radiu. Ja bym chciał też poszerzyć ten kontekst o spotkanie ministrów spraw zagranicznych, czy też wiceministrów do spraw europejskich w podpoznańskim Kurniku, gdzie odbyło się takie rozszerzone spotkanie Trójkąta Weimarskiego, także z udziałem pani minister z Ukrainy. Został tam wystosowany odpowiedni list do Komisji Europejskiej i były wymienione, dyskusja dotyczyła przeszkód formalnych, problemów, ale także był bardzo pozytywny wydźwięk tej wizyty. Pochwalono Ukrainę za duży postęp w przygotowaniu swojego prawodawstwa, legislacji do tych niezbędnych warunków do akcesji. Ten progres jest szybszy niż się spodziewano, także dzięki pomocy polskich ministerstw, polskich urzędników, którzy przecież jeszcze mają w pamięci pamięć instytucjonalną, zachowują naszej własnej akcesji do Unii Europejskiej. Europejskiej są bardzo, bardzo pomocni, jeżeli chodzi o kwestię ukraińską. Co więcej, do tego stopnia, że niemiecka wiceminister spraw zagranicznych Anna Lührmann z Partii Zielonych powiedziała, że krok powinien być zostać wykonany także po stronie państw zachodnich i po stronie unijnej, żeby się przygotować na akcesję Ukrainy, która będzie także pewnym wyzwaniem gospodarczym, legislacyjnym, żeby zintegrować to państwo bez zbędnych perturbacji gospodarczych czy politycznych. Natomiast co do samej nagrody, warto to wymienić, bo to pominąłem w swojej powiedzi, że nagrodę otrzymuje nie tylko sam prezydent Wołodymyr Zełenski, a także cały naród ukraiński. I laudację ma wygłosić kanclerz Olaf Scholz i zakładam, że będzie tam także reprezentacja polskich polityków i francuskich z najwyższym szczeblu, tak, czy to prezydentów, czy też premierów. Na początku rozmowy stawiałem tę wizytę pod znakiem zapytania, bo strona ukraińska podobno miała się mocno zirytować wyciekiem informacji o planach prezydenckiej wizyty, które przedostały się do niemieckich mediów. Jak to wyglądało? To nie jest pierwszy raz, kiedy Niemcy okazują się dość nieszczelne. Wielokrotnie podczas różnych negocjacji dotyczących np. przekazywania broni, czy tak zwanego Ringtauschu, czyli wymiany uzbrojenia pomiędzy Polską a Polską Ukrainą, a Niemcami, tak? Niemcy miałyby uzupełnić polskie braki, a Polska z kolei przekazać Ukrainie, także wyciekały informacje ze strony Niemiec. Właśnie, także, tak jak już mówiłem, wyzwanie, jest to tu spore wyzwanie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, także ta irytacja Ukraińców jest jak najbardziej uzasadniona w tym wypadku. No i wyciek oczywiście rodzi pewne pytania. Niemniej jednak wydaje mi się, że prezydent Ukrainy pojawi się tam osobiście i że Niemcy sprostają wyzwaniu i więcej takich przecieków nie będzie. Ewentualnie plan wizyty zostanie odpowiednio zmodyfikowany. Chociaż nie trzeba też założyć, że jest to po prostu element pewnej takiej zasłony dymnej. Nie można takiego scenariusza także wykluczyć. Takie głosy także pojawiają się w niemieckich mediach. A w takim razie, czy Berlin jako miejsce wizyty jest możliwe dla prezydenta Zełenskiego? Czy tylko pozostanie ten fragment w akwizgranie z odbiorem nagrody? Och, to tutaj są pewne, to są już prawda, spekulacje. Oczywiście, że to jest możliwe. Możliwe jest zmiana, szybko modyfikacja, jeżeli przeciek był prawdziwy i po prostu podważa bezpieczeństwo wizyty. Trudno mi tutaj wyrokować, tak jak to będzie, no już niedługo się przekonamy, jaki scenariusz zostanie zrealizowany. Ja w moim osobistym przekonaniu wydaje mi się, że do wizyty dojdzie jednak w tym symbolicznym miejscu, w akwizgranie, w dziedzictwo Karola Wielkiego, budowy tego kręgosłupa zjednoczenia Unii Europejskiej. Jest mocne, jest takim wyrazicielem. To miejsce właśnie jest nakłada się na ciąg wydarzeń, łącznie z tym spotkaniem Trójkąta Weimarskiego i będzie bawić takim zwieńczeniem ukraińskiej ofensywy dyplomatycznej dotyczącej europejskiej integracji. Co więcej, wydaje mi się, że ten kontekst należy także poszerzyć nie tylko o samą Ukrainę, no bo w kolejce do Unii Europejskiej czeka także szereg innych państw, łącznie z Mołdawią, państwami Bałkanów Zachodnich i troszeczkę w dalszej perspektywie Gruzji. I być może te wątki także pojawią się podczas tego spotkania. Chodzi o kolejne poszerzenie Unii Europejskiej. Około 3 godzin temu poszła informacja w świat, że Niemcy przekażą kolejną transzę pomocy wojskowej Ukrainie i to jest niemal 3 miliardy dolarów, 2,7 miliarda euro, 30 sztuk Leopardów, ale w wersji 1, wozy Mada, systemy obrony przeciwlotniczej i drony także są w tym pakiecie. Jakiego rodzaju nastroje są teraz odnośnie Ukrainy w niemieckim rządzie? Bo jak komentujemy sobie to przez cały rok, to była pełna sinusoida różnych fluktuacji. Nie tylko sinusoida, to były takie dwa kroki do tyłu, jeden krok w przód, brak koordynacji polityki komunikacyjnej, także ogromne rozczarowanie w pierwszych tygodniach wojny postawą Niemiec. Wydaje się jednak, że no Niemcy stanęły w szeregu państw zachodnich wspierających, w tej koalicji chętnych wspierających Ukrainę. Starają się nadrobić ten koszmar wizerunkowy, jaki był ich udziałem z początkowych tygodniach wojny. No i trzeba przyznać, że to się trzeba tylko przyklasnąć, bo to jest bardzo duża kontrybucja, 3 miliardy dolarów, 2,7 miliarda euro, jak pan wspomniał. Rzeczy, które są po Ukrainie bardzo potrzebne, czyli system obrony przeciwpowietrznej IRIS, tak, wspomniane czołgi, pojazdy opancerzone i też, co ważne, całkiem spora ilość amunicji, tak, której ciągle brakuje na każdym odcinku frontu. I to też nie jest takie, to też trzeba powiedzieć, że to jest element, to jest ten element, ważny element wizyty wizyty prezydenta Władimira Zełenskiego w Niemczech i to musiało być przygotowywane już od miesięcy. Od miesięcy, bo ponieważ Niemcy mają pewien problem ze stanami swojej armii, ze stanem właśnie amunicji, z jakością utrzymania swoich czołgów, więc to musiało być przygotowane od miesięcy, od kilku, siedmiu, ośmiu miesięcy to najmniej, jeżeli chodzi o kwestię uzbrojenia. Dlatego zostało to połączone z tą wizytą, żeby osiągnąć jak najlepsze zyski wizerunkowe dla Niemiec. Dla Niemiec jest to pewien element tutaj Niemiec, także niemiecki, prób niemieckich poprawy swojego wizerunku. Tak to się nie dzieje z dnia na dzień. Takie rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. I wydaje się, że Niemcy bardzo dobrze to rozegrali, tym razem przynajmniej. I mają zdecydowanie poprawioną politykę komunikacyjną, tak? I stawiają się właśnie starają się pokazać, że są lojalnym sojusznikiem, żeby zatrzeć złe wrażenie. To jeszcze ostatnie pytanie. A jak wygląda kwestia poparcia dla kanclerza Scholza obecnie? No to już nie jest tak, nie jest tak różowo. W Niemczech jest coś takiego jak Sonntagsumfrage, czyli cotygodniowe badanie opinii publicznej. No i z przykrością dla kanclerza trzeba powiedzieć, że SPD spadło. Spadło na trzecie miejsce. Zostało wyprzedzone przez skrajnie prawicową partię AfD, Alternative für Deutschland, która przebiła, socjaldemokraci mają 16%, Alternative für Deutschland 17%. Także jego popularność została wystawiona na szwank. SPD słabnie. Także przykrywa w kolejnych wyborach lokalnych. Ostatnio w Berlinie socjaldemokraci utracili przecież Berlin na rzecz chadeków z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. To także wydarzenie praktycznie bezprecedensowe. Także jest problem z zaufaniem społeczeństwa do SPD. I teraz trzeba postawić to pytanie, czy to dotyczy w ocenie niemieckiego społeczeństwa pomocy do Ukrainy i kwestii ukraińskiej, czy jednak raczej polityki wewnętrznej, inflacji, drożyzny, jeżeli chodzi o ceny energii, czy rosnące ceny żywności i ubożejące gospodarstwa domowe niemieckie. Bo wydaje się, że to jest bardziej kwestia kluczowa niż pomoc Ukrainie. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że niemieckie społeczeństwo raczej stoi po stronie Ukrainy. To jest pomiędzy 55 a 65% w zależności od konkretnego sondażu czy przeprowadzonego badania. I promowani są politycy prezentujący bardziej jastrzębią postawę, tacy jak Friedrich Merz, który jest w opozycji obecnie, to jest lider chadeków, czy politycy zielonych, którzy zrezygnowali ze swojego tradycyjnego pacyfizmu, taki jak Robert Habeck, który zyskuje na popularność, no, prezentując bardziej taką jastrzębią postawę. No a Olaf Scholz jest widziany jako taki troszeczkę lawirujący polityk, hamujący momentami pomoc dla Ukrainy. Nawet w niezrozumiały sposób takie momenty były, kiedy na przykład niemiecki przemysł zbrojeniowy, firma Rheinmetall, mówiła, że jest gotowa przekazać wozy opancerzone, a nie było zgody i wskazywała bezpośrednio palcem, że nie ma zgody decydentów politycznych, w tym przede wszystkim kanclerza Olafa Scholza. Także tutaj jest dla niego to pewien problem, wyzwanie polityczne i pytanie jest takie, czy taką skuteczną ofensywą wizerunkową podczas wizyty prezydenta Ukrainy nie chce poprawić swoich notowań. Bardzo dziękuję za komentarz. Będziemy się przyglądać wydarzeniom za naszą zachodnią granicą. Piotr Andrzejewski, Instytut Zachodni, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję pięknie. Rehearsing my pretty please, climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again if I really had the chance. But I know deep inside, for you it's just another dance. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I were sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, if I were sorry, oh. Breath till my face turn blue. I'd rob a bank in a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I Had a price. Oh, you threw it all away. 'Cause you're the devil in disguise. Now, would you ever realize the consequences of your lies? Then, would you save the fallen T-Rex as if there's nothing there? If I were sorry. Kolejny kierunek na naszej liście. Wybory bardzo ważne w skali nie tylko Europy, ale i świata. Mają, zdaniem analityków, najważniejsze wybory 2023 roku na świecie. Jutro, w niedzielę, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan stanie do walki o reelekcję. Polityk, który włada Turcją od 20 lat, po raz pierwszy może jednak przegrać wybory. Jeśli tak się stanie, będzie to koniec epoki Erdoğana w Turcji, a bliskowschodnie mocarstwo czekają ogromne zmiany. Jeśli zaś Erdoğan wygra, będzie to prawdopodobnie jego ostatnie zwycięstwo. Kim jest zatem najważniejszy człowiek w polityce Turcji ostatnich kilku dekad? O tym opowie nam Wojciech Cegielski. Recep Tayyip Erdoğan przyszedł na świat w 1954 roku w małym miasteczku w regionie Morza Czarnego. Urodził się w biednej muzułmańskiej rodzinie o turecko-gruzińskich korzeniach. Kilkunastoletni Recep Tayyip wraz z rodzicami przeprowadził się do Stambułu, do dzielnicy Kasim Pasza. By zarobić na życie, sprzedawał kartki pocztowe i wodę na ulicach. A gdy miał 40 lat, niespodziewanie wygrał wybory na burmistrza Stambułu. Jestem od niego młodszy o 6 lat. Chodziłem do tej samej szkoły. On od małego bardzo interesował się polityką, ale tą lokalną. Był bardzo zdolny i niesamowicie pracowity. Uwielbiał grać w piłkę. To właśnie wtedy, gdy był burmistrzem Stambułu, zaczęła rodzić się legenda Erdoğana. A dokładniej stało się to, gdy polityk trafił do więzienia. Za recytację wiersza uważanego za nawoływanie do obalenia władz. Każdy obserwator Tayyipa Erdoğana wyznaczyłby sobie taki moment samodzielnie. Karol Wasilewski, jeden z najlepszych ekspertów zajmujących się Turcją, współzałożyciel Instytutu Badań nad Turcją i analityk w 4CF, The Futures Literacy Company. To, że Tayyip Erdoğan spędził jakiś czas w więzieniu, ukształtowało takie dwie podstawowe legendy Tayyipa Erdoğana. Legendę pierwszą, czyli tego ciemiężonego, który nagle staje się obrońcą ciemiężonych. I motyw drugi to jest Tayyip Erdoğan, który w więzieniu przeszedł ewolucję, że stał się politykiem pragmatycznym, człowiekiem mniej radykalnym, a takim, który wiedział, że czasem trzeba zmienić twarz, żeby wygrać wybory. Çünkü demokrasinin önündeki engelleri aşmak için. W 2002 roku założona przez Erdoğana Partia Sprawiedliwości i Rozwoju niespodziewanie wygrywa wybory parlamentarne. Rok później Recep Tayyip Erdoğan zostaje premierem Turcji. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju wygrywa wybory parlamentarne między innymi dlatego, że była postrzegana jako nowy twór, nowa jakość. Twór, który odcina się od tych czasów korupcyjnych, tych rządów skłóconych politycznie. Bez roku 2013 nie da się zrozumieć tureckiego prezydenta. Latem tamtego roku w centrum Stambułu grupa młodych ludzi zorganizowała protest przeciwko wycince drzew w jednym z parków. Gezi Park miał stać się supermarketem. To, co miało być niewielką manifestacją ekologiczną, szybko przerodziło się w polityczny protest, bo Erdoğan, wtedy jeszcze premier, uznał, że nie da młodym ludziom za wygraną. Po tygodniach zamieszek na ulicach Stambułu policja ostatecznie spacyfikowała protest. Część oficjeli AKP, która chciała zareagować w sposób taki demokratyczny. Musimy wsłuchać się w głos. A Tayyip Erdoğan mówi nie. To jest cywilny pucz, czyli tworzy nową kategorię, ale używa też tej kategorii, która rezonuje bardzo negatywnie wśród Turków. No bo pucz. Turcy nie znoszą ingerencji wojska w politykę, bo doświadczyli tej ingerencji wielokrotnie. 3 lata później, latem 2016 roku, zdarzyło się coś, co na zawsze zmieniło tureckiego prezydenta. W lipcu doszło do nieudanego wojskowego puczu. Prezydent Erdoğan początkowo ukrywał się w rezydencji w Marmaris, ale gdy po kilku godzinach okazało się, że wojskowi nie dadzą rady przejąć władzy, przystąpił do rozprawy z przeciwnikami. W następnych miesiącach 50 tysięcy osób w całym kraju trafiło za kratki, a 160 tysięcy straciło pracę. Turcja wystąpiła też do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję śmiertelnego wroga Erdoğana, duchownego Fethullaha Gülen'a, który według Erdoğana miał stać za nieudanym puczem. Zachód bez ogródek mówił, że Erdoğan wprowadza władzę autorytarną. W 2018 roku Recep Tayyip Erdoğan wygrał ostatnie jak dotąd wybory prezydenckie, ale już wtedy mówiło się, że jest to początek jego końca. Już wówczas pieniądze Turków zżerała inflacja, która od tego czasu tylko rosła. Czarę goryczy przelało niedawne trzęsienie ziemi. Na południu kraju zginęło aż 50 tysięcy osób. Zabitych mogło być mniej, gdyby nie fuszerki budowlane i wydawane pochopnie pozwolenia na budowę. A budowlanka to właśnie Erdoğan. Czy tureckiemu prezydentowi uda się mimo wszystko wygrać wybory? Na razie wiadomo jedynie, że opozycja po raz pierwszy od wielu lat zjednoczyła się i wystawiła jednego kandydata. I ma największe od 2 dekad szanse na obalenie Erdoğana. On sam nie jest już młody ani dynamiczny. Ma prawie 70 lat, a w czasie kampanii miał już kłopoty ze zdrowiem. I coraz mniej przypomina już zbawcę narodu z początku XXI wieku. To był Wojciech Cegielski o prezydencie Turcji Recep'ie Tayyip Erdoğanie. W niedzielę, jutro wybory, przypominam. Więcej na ten temat dowiecie się Państwo z podcastu Polskiego Radia Świat. Można go znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na profilu Podcast Świat na YouTubie. A teraz przenosimy się do kraju, który także organizuje bardzo ważne wybory i także jutro, niedzielę 14 maja. I także zaczyna nazwa się na literę T, tylko kończy trochę inaczej. Tajlandia. To jest nasz kierunek. Tajlandia jest krajem bardzo ciekawym, o bardzo trudnej polityce, bardzo dużej roli armii w polityce i krajem, który od 2014 roku jest rządzony przez juntę wojskową. Jakby na to nie patrzeć i jakby oni się nie chcieli nazywać. Jest z nami Jakub Stępniewicz z Planety Tajlandia. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kto wygra wybory? Obecny premier Prayut może liczyć na reelekcję? No, raczej nie może na to liczyć, jeśli chodzi o poparcie dla jego partii, bo partia tego pana generała, jest jeszcze druga partia innego pana generała, razem wzięte mogą liczyć, myślę, na może parę dziesiąt mandatów w Izbie niższej, a w sumie jest 500 do wzięcia. Także poparcie dla nich nie jest duże, natomiast mogą liczyć na pewno na poparcie Senatu, bo w Tajlandii w tej chwili parlament składa się z 2 izb i ta izba wyższa, Senat, 250 senatorów nie pochodzi z wyborów, tylko zostało wybranych właśnie po ostatnim zamachu stanu, także oni są zdecydowanie po stronie generałów i to z ich powodu i dzięki ich głosowi być może obecny premier, generał Prayut, będzie mógł utrzymać się u władzy, ale nie w wyniku po prostu woli ludu. A jeżeli nie on, to kto może być tym sprawcą zamieszania ewentualnym? No, największą popularnością cieszy się partia, której nazwę można by przetłumaczyć na polski jako Dla Tajów albo Dla Tajlandii. To jest partia, która wygrywa właśnie wszystkie wybory od 20 lat, od początku tego wieku i teraz także jest faworytem. To jest partia, dzięki wsparciu której premierem został pan Thaksin Shinawatra, który 2006 roku został obalony w zamachu stanu, potem były krótkie rządy dyktatury, później znowu wybory i znowu ta sama partia je wygrała, chociaż pod inną nazwą. Wtedy pani premier, która była siostrą poprzedniego premiera, została premierem, ale ona również skończyła tak samo. W 2014 roku z kolei ona musiała pożegnać się ze stanowiskiem premiera i również uciec za granicę, gdzie dołączyła do swojego brata. Ale ta partia nadal istnieje, teraz już trzecia jej reinkarnacja pod trzecią nazwą i na jej czele stoi córka premiera Thaksina, który wcześniej został obalony w zamachu stanu. No ona jest bardzo młoda, ma tylko 30 kilka lat, nie ma doświadczenia politycznego, ale ma odpowiednie nazwisko, więc ta partia może liczyć na głosy żelaznego elektoratu, którzy nadal tęsknią za tamtym premierem i za panią premier i chcą, żeby ich siła polityczna znowu wróciła do władzy. A reszta opozycji, jak na przykład jeszcze kilka lat temu, bo tam to się zmieniało, premier Prayut bardzo ostro brał się za wszelkich przeciwników. Jednym z nich był pan Thanaton Dziąrurongkit i to była postać, która mogła dużo świeżości wprowadzić. Młody człowiek, doskonale wykształcony, także wypadający znakomicie przed kamerami. On był chyba też od startupów, tego już nie pamiętam, ale zajmował się informatyką. Bardzo rokujący człowiek, no ale kompletnie zmieciony, wymazany z politycznego kalejdoskopu w Tajlandii. Czy jest ktoś na jego miejsce? Takiego formatu. No więc właśnie tak jest w Tajlandii, że wojskowi dochodzą do władzy w wyniku zamachu stanu, ale wiedzą, że nie mogą rządzić cały czas jako po prostu dyktatura wojskowa, bo to jest niedobre dla gospodarki, niedobre dla turystyki. Ludzie nie chcą tego zaakceptować na dłuższą metę, więc prędzej czy później muszą zorganizować wybory. Ale wiedzą, że tych wyborów nie są w stanie wygrać generałowie. Także starają się ten czas przygotowania do wyborów spędzić na tym, żeby odpowiednio dać sobie jakąś przewagę, nieuczciwą przewagę w wyborach. No i to się odbywa poprzez zmianę konstytucji, poprzez zmianę ordynacji wyborczej, poprzez obsadzenie swoimi ludźmi kluczowych instytucji, takich jak Komisja Wyborcza, jak Sąd Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, ale także poprzez delegalizowanie najbardziej zagrażających, najbardziej popularnych partii opozycyjnych albo postaci, czyli liderów tych partii. I to właśnie spotkało pana Thanatona kilka lat temu, kiedy wyciągnięto mu, że wbrew prawu był właścicielem akcji firmy medialnej. Bo takie jest prawo w Tajlandii, że żaden polityk pełniący stanowisko nie może jednocześnie być właścicielem czy całości, czy przynajmniej akcji jakiegokolwiek koncernu medialnego. No i sprzyjające generałom sądy także decydowały, że został wyeliminowany, został pozbawiony praw pełnienia funkcji publicznych. Partia została rozwiązana, ale powstała na nowo, tak samo jak te partie, o których mówiłem wcześniej. Partia zmieniła trochę nazwę, teraz nazywa się, po polsku można powiedzieć, Krok Naprzód. Troszeczkę zmieniła nazwę, jest teraz nowy lider, ale także młody człowiek, bardzo popularny, o podobnych poglądach. No i to jest ten sam elektorat. Elektorat młodych ludzi, którzy dopiero co wchodzą w dorosłość, szczególnie w Bangkoku, w innych dużych miastach. Studenci uniwersytetów, ludzie, którzy mają 20 parę lat. No i ta partia również może liczyć na spore poparcie, to jest niespodzianką, bo tak jak mówiłem, do wzięcia jest 500 miejsc w Izbie Niższej. Ta partia dla Tajlandii, czyli partia byłego premiera, byłej pani premier, może liczyć może na około 200, ale partia Krok Naprzód na około 100 mandatów, czyli też dużo. I szczególnie ostatnie sondaże w ostatnim tygodniu, dwóch tygodniach pokazują duży wzrost poparcia dla tej partii. Więc najprawdopodobniej będzie drugą siłą polityczną. Co się stało z protestami antymonarchistycznymi? Bo tak jak w przypadku Turcji wybiera się prezydenta, Tajlandia głosuje tylko na parlamentarzystów, bo ma króla, ale król Rama X, król Wadzirealongkorn, no, delikatnie mówiąc, jest postacią kontrowersyjną i jeszcze 2 lata temu co chwila było coś złego o nim. Co chwila. I tak samo mieszkańcy Tajlandii gromadzili się na ulicach większych miast, protestując. Czasami to było pacyfikowane przez policję, czasami bardziej, czasami mniej. No ale teraz, czy jeszcze protesty trwają? Chyba nie. Dlaczego? No faktycznie, teraz protestów nie ma, ale w tym roku 2020, przede wszystkim trochę 2021, były duże protesty uliczne, przede wszystkim w Bangkoku. Na początku były to protesty antyrządowe, przeciwko rządom wojskowym, przeciwko różnym nie do końca uczciwym próbom utrzymania się u władzy, kontynuowania tych rządów wojskowych. Ale po jakimś czasie rzeczywiście pojawił się po raz pierwszy w historii Tajlandii tak otwarcie i tak bezpośrednio postulat jakiejś reformy monarchii, przynajmniej otwartej dyskusji o roli monarchii. I takim najbardziej punktem zapalnym jest prawo obrazy majestatu w Tajlandii. To jest prawo, które stanowi, że ktokolwiek obrazi króla, królową, następcę tronu albo regenta, może zostać skazany na od 3 do 15 lat więzienia. I to jest bardzo surowe prawo, bardzo drakońskie wyroki i przede wszystkim to, że minimalny wyrok to 3 lata. Czyli nie można kogoś skazać na przykład na tydzień albo na karę finansową tylko, ale minimalny wyrok to 3 lata więzienia, czyli bardzo surowa kara. No i na tym się skupiły te protesty i postulaty reformy monarchii właśnie, żeby znieść albo przynajmniej ograniczyć to prawo obrazy majestatu. Co w przeszłości nikt o tym otwarcie nie mówił, bo poprzedni król był niesłychanie popularny, ale jego syn, który rządzi od kilku lat, już taką popularnością się nie cieszy, więc teraz jest trochę więcej przestrzeni na takie postulaty. I w tym 2020-2021 rzeczywiście dziesiątki tysięcy młodych ludzi wyszło na ulicę. Były te demonstracje pacyfikowane i oczywiście pomogła w tym sytuacja pandemiczna, bo rządzący, policja mogli się powoływać na przepisy o zakazie zgromadzeń, o dystansowaniu się, więc od razu ogłoszone rzeczywiście te protesty są nielegalne. No i udało się je stłumić właśnie do końca 2020, jeszcze trochę na początku 2021, także teraz protestów nie ma. Natomiast co z nich pozostało, to myślę, że nie ulega wątpliwości, że pozostała ta energia, ta motywacja bardzo silna wśród tych młodych ludzi, żeby teraz wyrazić swoje niezadowolenie, wyrazić to chcą osiągnąć poprzez głosowanie. W takim razie bardzo dziękuję za komentarz. Czas nam się kończy. Z pewnością będziemy wracać do Tajlandii wielokrotnie. Jakub Stępniewicz, Planeta Tajlandia, był naszym gościem. Dziękuję. A my wracamy po serwisie. Dziękuję. Autopromocja. To wydarzyło się naprawdę. W maju, 40 lat temu, zaraz po maturach. W rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka przedstawiamy wyjątkowe słuchowisko. Magdalena Miecznicka, Taki, co umiera. Reżyseria Łukasz Lewandowski. W roli matki Grzegorza Magdalena Czerwińska. Co to ma do rzeczy, moje zajmowanie się czy nie? Co to ma do morderstwa? Mocne słowa to lubią, co? Ale żeby zupę dziecku gotować, to już nie. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Słuchowisko weźmie udział w prestiżowym konkursie Pri Italia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w klubie MediaMarkt za każde wydane 1000 zł otrzymasz 110 zł rabatu, a w 40 ratach 0%. Do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredytu udziela bank PNP Paribas po analizie kredytowej. Więcej u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Też czekasz na festiwal okazji Smart Week na Allegro? Cały tydzień promocji do minus 50%. Wow! Ekscytujące oferty przez cały tydzień? Na Allegro mają. Przygotuj się na festiwal okazji Smart Week. Start już w poniedziałek. Allegro. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok.